Velkommen til 24/7 dokumentar. Det brænder og værker, og det stinger, og det gør rigtig, rigtig, rigtig ondt. Bare det, at jeg skulle vende mig, er rigtig svært. Det gør faktisk ondt, at bare ligge på en pude, eller ligge på underlaget. Det er ligesom at ligge på nåle. Og jeg kan ikke rigtig gøre noget andet end bare ligge. Jeg kan ikke rigtig, altså der er ikke rigtig noget medicin, der kan gøre noget på nogen måde. Altså tanker og følelser, de stimler bare. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har prøvet noget lignende. Det er enormt svært at beskrive, altså, fordi det er så tilstandsagtigt. Jeg er bare i det, så det kan jeg ikke rigtig. Det føles som at gå igennem mit hele liv. Der kan man godt blive virkelig, virkelig deprimeret. Jeg bliver det i hvert fald. I frustration over ikke at kunne gøre noget, eller få det væk. Så ligger jeg tit og tænker på gode oplevelser, eller min hverdag, eller et eller andet. Ligesom om, at jeg har en hverdag. Så der er noget godt at tage fat på. Altså, nogle gange kan jeg godt føle, at jeg bliver lidt skør. At det der er mig, det med bevidstheden, og det handlende, og det andet menneske, og gøre noget og tale. Alt det, der gør mig levende, det er jo lukket ned. Så selvfølgelig er jeg der, men jeg er bare en krop. Jeg er faktisk ikke andet. Hvis jeg har mange smerter, så er der ikke nogen, der skal røre mig. Fordi så brænder det. Selvom man godt kan sige, at den situation kunne man godt bruge et rigtig godt kram. Cecilie, som ligger her. Meget neutral. Udgave af mig selv. Bare en ting i det her rum. Jeg er jo her for at fortælle lidt. Hvad jeg skal fortælle, det ved jeg ikke rigtigt. Men nu ligger jeg her i hvert fald. Og er klar til et eller andet. Jeg har ikke helt fundet ud af min rolle endnu. Jeg havde tidligere, men nu er det sådan meget neutralt. Hvad jeg skal, og hvor jeg skal nå hen, det ved jeg ikke. Men jeg skal i hvert fald på en eller anden rejse, tror jeg. Sådan indre rejse. Og der skal umiddelbart være mange forhindringer, men det er vel også en del af det. Og nå hen til et eller andet mål. Eller mål, kan man jo ikke sige. Noget derude. Noget spændende, tror jeg, der venter. Ja. Det starter med, jeg sidder ned faktisk og græder. Fordi jeg slet ikke kan overskue noget som helst. Jeg har lige lavet et stort stykke arbejde med et projekt, som jeg har afsluttet, og jeg kan slet ikke overskue, at jeg skal fjerne den her scenografi. Jeg er simpelthen så træt, og jeg har rigtig, rigtig ondt i min ryg. måske, altså jeg har været til lægen, og de siger måske, det er noget diskus på laps, men det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan forholde mig til. Jeg ved bare, at jeg er rigtig ondt i min lænd, og jeg næsten ikke kan gå, og jeg kan næsten ikke bære noget. Og jeg sidder bare og kigger ud i det her kæmpe store lokale, hvor der står en masse ting. En stige, og der står en stol, og en masse ting, som jeg skal fjerne inden for meget kort tid. Og det er sådan set der, det starter med, at jeg bare sidder der og glor lige ud i luften, og ikke rigtig kan komme videre. Og så går jeg hjem, og jeg er ekstremt træt, og jeg sover bare sådan set. Men det er som om, den ikke rigtig vil stoppe den her fase med at være træt og have ondt i kroppen. Og det er ligesom om, at det hopper og springer i kroppen over det hele. Og jeg kan ikke rigtig forstå, at det går væk. Og jeg begynder sådan set at aflyse mange af de ting, jeg har, som de forpligtelser, jeg har over for andre. Fordi jeg tør simpelthen ikke. Der er så mange, der forventer noget af mig, og jeg kan ikke rigtig give det. Og så isolerer jeg mig mere og mere. Jeg går mere og mere ind i mig selv. Og ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved de her mærkelige ting, der er ligesom er kastet sig over mig. Jeg føler lidt i hvert fald, at det er rummet, der ligesom kaster sig over. Eller på en eller anden måde, at det er smerten i rummet, som overfalder mig, eller overmander mig, eller hele os, den ydre verden. Så gør jeg ligesom alle andre, jeg går til læger, og så er man det ene sted, og så er man det andet sted, og der er ikke rigtig noget svar på det, hvad det er, så har jeg ondt det ene sted, og ryggen, så kommer jeg på noget rygskole, og det hjælper ikke rigtig noget, synes jeg. Det er da meget sjovt og meget hyggeligt at lave alle de der øvelser, men det er som om, at det går ikke rigtig væk. Altså det der, også den der tilgang til kroppen, der er, at laver man bare 5 øvelser eller et eller andet, så skal det nok alt sammen blive halleluja. Og jeg synes ikke rigtig, der er noget halleluja i min krop. Det bliver bare ved med at rotere i kroppen, og jeg begynder at få ondt i min led, når jeg ligger ned, og jeg bliver meget anstrengt. Altså bare det, at skulle lave min havregrød om morgenen, der er ligesom om, at så har jeg brugt al min energi, og så må jeg gå ind og lægge mig igen. Og sådan bliver det sådan ved i lang tid, indtil jeg sådan endelig får en diagnose, som egentlig er lidt lige meget, hvad man kalder det. Men, og jeg, altså, jeg tænker sådan, hvis jeg kan sige det, så må jeg jo have det, for det er et ret svært ord at sige. Hvis andre skal sige det, så kan de ikke sige det. Så betyder det, at de ikke har det. Det er sådan lidt sådan en besværgelse, jeg har, som jeg synes er lidt sjov på en eller anden mærkelig måde. Jeg trækker mig mere og mere fra alt, hvad der hedder arbejde. Jeg bliver så sygemeldt for en meget kort periode, men det, selv systemet vil ikke engang acceptere, at jeg har en sygdom. Det siger de til mig direkte. Jeg accepterer ikke diagnosen. Og så er jeg ligesom skak med, og så melder jeg mig ud af systemet og siger nærmest, at de kan hoppe og rende. Fordi jeg ved bedre. Jeg kender min krop. Men jeg ligger meget ned. Jeg har brugt min krop rigtig meget. Jeg har danset rigtig meget med min krop. Den har været brugt. Jeg kender hver en centimeter af den. Jeg ved, når den siger, fortæller mig noget, at det er rigtigt. Og så er det sådan set lige meget, hvad andre fortæller mig. At nu har jeg ondt der, eller nu har jeg ondt, så kan jeg have ondt i hoften, jeg kan have ondt i det ene ben, så kan jeg rejse op til min skulder eller min arm. Kroppen den siger ligesom, at nu er det nok, at nu skal den have hvile, at det er ligesom om, den er nået et punkt, hvor den ikke kan mere. Og det giver jeg den så. Det var ligesom om alt det, jeg havde oplevet, og alt det, jeg havde danset, det blev ved med at være i mit hoved. Men så lige så stille, efter der var gået nogle år, så forsvandt det, alle de der erindringer. Og så var jeg bare sådan tom indvendig. Og så kan jeg huske, det slog mig på et tidspunkt, at så var jeg måske bare blevet menneske, uden nogen ambitioner eller nogen ting, altså, der sådan forstyrrede min hukommelse. Det var bare sådan et stort hvidt hul. Og det var sådan meget skræmmende, men også meget smukt at være der. Selv med smerter. Det er svært at beskrive, men det var ligesom at komme fra en bevægelse, og så falde ned i et dybt sort hul. Og så var der ingen bevægelse. Så var der bare mig, som stod der. Og så stod jeg stille. Og så var jeg bare sådan en krop, sådan en fast masse, der lå og kiggede sådan set bare. Og så tænkte jeg, nå, hvad nu? Hvad nu? Skal jeg så ikke danse mere? Skal jeg slet ikke, skal jeg ikke bruge min krop mere? Kan den overhovedet mere? Altså, og det var jo selvfølgelig, det var utrolig sorgfuldt at have den følelse. Men på den anden side, så var det også meget smukt at have roen, sådan set. Så der var begge dele i det. Den der store sorg over at skulle slippe noget, som var så stor en del af mit liv. Og så samtidig have den her friheden i, at stressen var ligesom forsvundet med at skulle noget, og ville noget, og bevæge sig ud i verden hele tiden, og skulle ligesom sætte livet i bevægelse hele tiden. Det var ligesom, det er jo det, man gør hele tiden, for at få erindringer, eller for at få livet til at mærkes. Altså, når jeg lå der, så var det selvfølgelig sådan en ekstrem, eller sådan ikke ekstrem, det kan man næsten ikke sige, men sådan en meget stor sårbarhed. Og meget sådan gennemsigtighed. Som om alt det bare kunne trænge ind. Jeg var parat til et eller andet. Jeg tænker også, at jeg var, der var ligesom, hvad kan man sige, der kunne jeg ligge i sengen og kigge op på skyerne, for eksempel. Og det kunne jeg få rigtig meget tid til at kigge på og lave, ligesom når man om sommeren lå og kiggede i græsset og kiggede på, så blev det sådan en elefant, eller så blev det sådan noget andet. Kiggede på mågen og sådan noget. Men altså finde en ro i det, i stedet for hele tiden at være på vej til noget andet. Så bare ligge der og være til stede, kan man sige. Jeg kunne heller ikke andet. Du kan ikke gå ud og gøre noget, som gør, at smerten går væk. Du kan ikke presse smerten. Du kan ikke gøre dig ud af smerten. Der er meget vrede også i at have smerter, fordi det er så frustrerende ikke at kunne gøre noget. Man føler mig meget afmægtig overfor for den der tilstand, den der mærkelige varme, pulserende ting, der var i min krop. Og hver gang jeg, altså hvis jeg rørte et led, eller trak et ben op, eller hiv en arm op, eller så gjorde det jo sindssygt ondt. Altså det er alle de der dagligdags ting, som man, mange mennesker tager for givet. Det gjorde bare ondt. Den kan være en uro i kroppen, en form for uro, kan man godt sige. Det er som om der er nogen, der hiver i mine nerver. Eller det kan også føles som om at have en, der er pakket, ligesom hvis man pakker en krop ind i ståltråd og trykker ned med ståltråden. Den følelse på en gang, lige under huden, ikke så meget muskulært. Der er det knoglemæssigt også, men det er sådan meget rent. Ligesom at få et chok. Hvis der er en, der går hen og giver sådan, siger buh til, eller et eller andet, så kan det godt føles som om, at det er det, der sker i knoglen, at den bare brænder. Så bliver jeg stiv, som om der er nogen, der har sat noget lim, limer knoglerne sammen, så de ikke kan bevæge sig. Og så begynder det at mure i benet. Og så får man lyst til at klikke tæer og prøve at få det i gang. Ligesom, sker der noget? Så går det op i hoften. Så går det op helt op i lænden måske. Og så føler jeg ligesom, at jeg skal klikke hoften og sætte den på plads. Og det kan man slet ikke. Altså, det er en illusion. Alle de væsker, der er inde i kroppen, de er stoppet til, ligesom en kloak eller et eller andet. Nå, så kan det gå op i min ryg og min nakke. Og så kan det udløse noget migræne, eller det kan under øjet, det prikker sådan under øjet, og så ser man sådan nogle varme lysplader på øjenlågene. Sådan nogle, der bare sådan flusserer rundt. Man bliver meget, eller jeg bliver meget sådan introvert, eller jeg vender blikket indad. Jeg sanser meget det der mørke, der er, og man kan godt forestille det ligesom sådan et hav, der skyller ind over en. Den vil jo gerne, jeg tror kroppen gerne vil reparere sig selv, men det kan den ikke, fordi der er et eller andet, der er kortsluttet i nerveforbindelsen, så det skyller også ind over ens, eller ind over min erindring, eller min hukommelse, så jeg bliver bare helt tom. Og jeg kan ikke kommunikere mig overhovedet med omverdenen i de perioder. Så lukker jeg bare ned. Hele systemet lukker ned. Så gør jeg mig følelsesløs, fordi at det tager simpelthen for meget energi at græde. Det gør simpelthen så ondt. Og det er så smertefuldt, fordi at græde, at jeg bliver følelsesløs. Jeg bliver nødt til at gøre mig selv følelsesløs. Og så kan jeg få alle mulige tanker om, og hvorfor ligger jeg her, og det er, jeg hader det, og det, hvorfor skal mit liv være sådan her, og der er jo ikke noget, der giver mening. Og lige så snart de tanker kommer på, så kræver det endnu mere stress i kroppen. Så derfor så prøver jeg at gøre mig følelsesløs. Har jeg lært mig selv. Der går et par dage, før jeg sådan set kan føre en nogenlunde intelligent samtale med et andet menneske. Og det er ligesom om, at jeg skal finde et eller andet at snakke om. Jeg bliver meget stille. Jeg kan ikke rigtig tale. Jeg kan også have svært ved at finde ord. Jeg kan også bytte ord rundt. Det er ligesom om, der er nogen, der har rystet posen, og så kan ordene ikke rigtig komme ud i den rigtige rækkefølge. Og jeg har meget svært ved at tage læring ind. Jeg skal bruge mange sedler, for eksempel. Med sådan nogle post-it, ganske almindelige post-it. Så skal jeg bruge mange sedler ligesom på at skrive alting op. Jeg skal også huske, hvad folk hedder, og jeg skal sige det til mig selv mange gange. Jeg skal tale højt med mig selv. Hvis jeg kan, så bruger jeg faktisk kroppen en gang imellem for at huske nogle ting. Hvis det er noget svært, jeg skal huske, så kan jeg placere det ned på albuen, for eksempel lave en cirkel, og så sige, så husker jeg det sådan her. Så tegner jeg en cirkel, og sådan prøver jeg at sige, okay, det er modernismen, og så prøver jeg at få en periode ind. Men det er kun nogle gange, jeg kan gøre det, fordi nogle gange, så gør det faktisk for ondt, fordi hvis jeg skal huske med hele kroppen igen, så begynder det jo at blive mange gange, altså en repetitiv handling, og det gør, at så får jeg smerter simpelthen. Så jeg kan ikke helt bruge den så meget, som jeg gerne ville. Selvom det er min bedste måde at huske på. Det har altid været med kroppen. Eller så husker jeg altid bedst med lukkede øjne. Det har jeg altid gjort. Det der med blikket, det er svært, synes jeg. At tage information ind på den måde. Jeg tror, det er noget nyt for mig. Det er at så opdage måske, som, at ord kan have betydning, faktisk. De er vigtige, de der ord. Højdepunkter, toneleje, og hvordan man siger det. Og jeg sådan begyndte også selv at rytte lidt ord. Jeg kan ikke engang sige det. Ordene ud i mit eget, sådan, hvordan jeg formulerer mig. Fordi at nogle gange, så har ordene ikke den intention, jeg gerne vil have. Så kigger folk på mig, som om at holde det op. Det lød da helt sort, det der. Jeg synes, når man dansede, så var det rent. Hvis der er nogen, der åbnede munden på en scene, så synes jeg, falder det hele til jorden. Så ryger magien. Men man kan jo også sige, at stilhed er jo også ord. Eller hvad man siger, at det kan jo have en meget stor effekt at have tale, og så have stilhed. Det ved man jo på en scene. Man skal bare tælle til fire, så begynder publikum at grine, faktisk, fordi det bliver ubekvemt. Eller så altså, de tror, det er en, så bliver det sjovt, synes de. Jeg har aldrig forstået, fordi de synes, det er sjovt, at der er stille. Men det bliver akavet, fordi der er ikke noget at fylde rummet ud med. men jeg er Cecilia. Med alt det, der er fortid og nutid og fremtid. Og det, jeg ikke rigtig ved, hvad er endnu. Og den, der ligger her. Lige nu og her. Jeg er menneske, jeg er en organisme, jeg er en fysisk substans, eller en... Det kan jeg ikke svare på. Jeg vil gerne fortælle historier. Vældig, vældig gerne. Jeg synes, det var spændende at kunne sige noget uden ord, og så lige blive forstået. Fordi jeg netop ikke var så glad for ord, så synes jeg, det var meget fascinerende, at jeg bare kunne lave 5 bevægelser, og så var der umiddelbart publikum respons. Jeg var meget, meget fascineret af Charlie Chaplin. Så jeg havde lavet en klovne der, så det var en solo. Og der følte jeg virkelig, at der passede jeg ind den der karakter, jeg var. Det synes jeg var helt fantastisk. Det var sådan tragisk komisk. Og jeg følte mig bare så meget hjemme, og der var mange, der slet ikke havde set mig sådan før. Og jeg havde egentlig heller ikke set mig sådan selv før. Jeg kunne jeg det, fordi jeg var ekstremt genert udenfor et danserum. Skæve eksistenser var jeg meget fascineret af. Dem man sådan ikke lige ser sådan. Eller man ser dem, men man ser dem så ikke alligevel, fordi de deler gadebilledet, men vi ignorerer dem lidt. Jeg synes faktisk, jeg var meget sådan en alien, sådan nogle med store antenner, der gik rundt, fordi at jeg synes kun, jeg blev set, når jeg dansede. Jeg så alting, altså, jeg havde ligesom det der blik med at se ting udefra altid, og stå sådan en armsbredde for virkeligheden, følte jeg tit, jeg gjorde. Og jeg var lidt skæv. Det fik jeg i hvert fald at vide af andre, at det var sådan meget skæve bevægelser, og sådan... ikke sådan lige umiddelbart til at sætte en finger på. Jeg kunne faktisk ikke sige mit navn, før jeg blev 16 år, sådan rigtigt. Jeg synes, det var så pinligt. Jeg tror, jeg var rigtig bange for mennesker, faktisk. Jeg synes, det var meget skræmmende at have med mennesker at gøre. De var sådan nogle mærkelige nogle. Altså, de var jo søde nok, men jeg var meget skræmt af mennesker generelt. Så alle de ting, de sagde og gjorde, og deres gestus og... deres øjne og deres måde at tale på, og deres hårfarve, deres øjenbryn, deres alting. Det er som om, jeg tog det hele ind på én gang, og så kunne jeg ikke sådan rumme det så godt. Sådan var min fornemmelse i hvert fald, da jeg var yngre. Måske har det stadigvæk sådan på nogle punkter, men mennesker er skræmmende. Det var ikke fordi, der var nogen, der havde gjort mig noget, men det var bare, det var sådan, de var, de der væsener. Jeg synes, de havde meget høje stemmer. Men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige igen. Når jeg dansede, var jeg ikke genert. Så kunne jeg ligesom få lov til at være vred og glad og karikere ting, eller hvad jeg nu gjorde. Jeg havde faktisk ikke lyst til at være andre steder. Jeg tror, det gjorde mig vred, at jeg ikke kunne udtrykke mig. Men så fandt jeg jo så ud af, at i dansen, der kunne jeg bruge vreden fantastisk. Det var en fantastisk kraft, meget positiv kraft også. Og vreden har faktisk været sådan en drivende kraft i det. Den der frustration, konstante frustration over verden og mennesker, har jeg brugt som en drivkraft meget. Jeg kunne heller ikke forstå børn og sådan noget. Jeg synes, de var dybt mærkelige. Det var nogle mystiske væsener. De skiftede jo humør hele tiden. Og voksne sagde måske noget, som de ikke mente og sådan noget. Ja, altså personligt har den ført mig ud nogle steder, som ikke var særlig gode. Som har været for... Jeg har også fået mange skader, for eksempel. Så det... der har den været for voldsom. Den er... der har den virkelig været voldsom. Altså, det har været tæt på, at jeg kunne tæve nogle gange. Altså, hvor jeg virkelig været, hvor jeg tænkte, nu, hvis jeg går over den her grænse, så kværker den her person, og det var ikke bare noget, jeg sagde. Det var virkelig, altså, jeg kunne se rødt. Altså, virkelig, sådan ligesom man... Jeg kan ikke rigtig se, jeg kan ikke tænke, det bliver bare den der glødende kugle af vrede, som skal kaste sig over mod den person, der står over for mig. Jeg havde engang på et tidspunkt en kæreste, som desværre var ude i noget alkoholmisbrug. Og jeg blev så frustreret på et tidspunkt, at jeg faktisk tog ham op i strakt arm, og han var ret høj, og tog kvælertag på ham. Og der så jeg rødt, og jeg klemte, men tog mig så i, ligesom i det sidste, ikke at gøre det sidste. Og der blev jeg rigtig, rigtig bange for mig selv. For det var ikke, det var jo ikke mig. Det var en tilstand, der var taget ud, kan man sige, af en frustration. Jeg havde også taget mig selv langt ud på noget, som jeg egentlig ikke rigtig ville være med til. Så siden dengang, der har jeg virkelig tænkt, jeg ved, at jeg har den side, og jeg ved, at jeg ikke skal derud igen. Så på den måde har det skræmt mig på nogle punkter. Det kunne gå grueligt galt, altså. Og det var ikke en fed følelse, må jeg sige. Ligesom når man hører, du kan se, man kan næsten se overskrifterne i avisen, ikke? Altså, kvinde, myrder, kæreste, kvæler til. Nej, men når det bliver rent primal, jeg tror, det bliver rent primal, så går det også, altså det der slog, ja, hvad kan jeg sige, bliver noget andet, altså det bliver sådan en primal følelse, går tilbage til sådan nogle urinstinkter næsten, for overlevelse, for det var det jo, for mig var det her noget at gøre med overlevelse, det var min frustration med noget så langt ud. Så jeg havde flyttet mine egne grænser så meget, at jeg bare gik i urinstinkt simpelthen. Og det der jo så også sådan i eftertanken bag, for tænker man også, wow, det er jo derfor, man har lov og jure og alt det her, for netop at holde det her primalinstinkt nede, som er så stærkt i alle mennesker, og som bare venter på at komme op i krisesituationer. Så basalt kan man godt sige, at mennesket er ondt, eller hvad kan man sige, ja, af natur, og ikke ondt, men er primal. Og det er de instinkter, der simpelthen skal holdes nede. Eller det grimme, kan man jo også måske også gøre, de sider, man ikke rigtig vil være ved. Andre kan sige, at jamen, jeg kunne aldrig finde på at slå nogen ihjel. Altså, jeg har det bare sådan, jo, jeg kunne sagtens finde på at slå nogen ihjel. Jeg ved, jeg kan, og jeg ved, jeg vil gøre det. Altså, hvis jeg placerede mig på en øde ø sammen med tre andre, så ville jeg æde dem, ikke? så stærkt er mit urinstinkt, så ved jeg, så stærkt er mit urinstinkt, så kan man selvfølgelig gøre alt muligt for at holde det nede, men det blev jeg meget bevidst om, at der skulle jeg ikke ud. Aldrig nogensinde. Og jeg er heller ikke kommet derud før igen. Så vreden har et yderpunkt. Den har selvfølgelig mange facetter af sig selv. Den har også et yderpunkt, som er dybt destruktiv. Altså, og jeg tror måske, der er nogle mennesker, der siger, ja, men der er også det gode i os. Ja, det er det også. Men jeg vil sige, at det andet er stærkere. Det vil altid være stærkere. Man kan prøve at lære sig så mange teknikker, så meget empati for overfor andre mennesker. Man kan tillære sig at være et godt menneske på mange måder igennem hele livet. Og så håbe, det holder, når man kommer i en ekstrem, så jeg håber, at det bliver sådan en buffer zone, hvis man skulle komme i en ekstrem situation, at det vil ligesom træde i kraft som en handling. Og vi har kreativiteten i vores hjerne til at skelne mellem godt og ondt. Så på den måde, så det gode, eller hvad kan man sige, det medmenneskelige, det, hvor man rækker ud, hvor man føler sig som en del af et fællesskab, det er den smukkeste kvalitet ved mennesket, synes jeg. Og den ligger der jo selvfølgelig også. Det kommer an på, hvad der er blevet dyrket mest, eller hvordan man bruger det i livet. Altså, jeg ved i hvert fald, at det ikke er min, den den alleroverskyggende stærkeste side. Det er noget, jeg skal arbejde meget på. Og blive bedre til. Og se. Jeg er ikke så god til at se det bedste i mennesker. Jeg har sådan en meget naturlig kritik, eller sådan, jeg vurderer mennesker meget hurtigt. Så det er meget mere for mig, det der med at stoppe tanken, og så sige, og så lige vende den rundt, og sige, nå, okay, give. Altså, se lige, hvad de siger. Forhold mig afventende, lyttende. Så det er min måde sådan at, i hvert fald det med selv at vende det til noget godt. Der er sådan en evig dialog for mig, fordi det ikke kommer naturligt. Ikke at danse, det er sådan stille og lukket ned og meget genert. Og dansen, det er direkte modsatte. Det er mere åbne op og tage verden ind. Og se, virkelig se. Og kunne se ud og se langt. Og tage mennesker ind. Jamen jeg ser, at verden er bare uendelig smuk. Og at alt det, jeg kan vise, eller med kroppen, og illustrere, og føle, det er ligesom om, det er ren kærlighed, der bare strømmer ud. Og at det også bliver modtaget. Og det er en kæmpe, kæmpe lykkefølelse. Og det er ligesom at være en helt anden. Altså, jeg er jo mig selv, men sådan en helt anden udgave af mig selv, hvor jeg, det er mere en følelse af at gå ud i et rum, som man ikke ved, hvor er, eller hvad det bliver til, sådan rent bevægelsesmæssigt. Det er ikke sådan en fast forankret ting i kroppen. Sådan. Det er noget, der skal sættes i gang. Kærligheden skal sættes i gang. Den skal vildes på en eller anden måde. Det er nysgerrighed. Ren nysgerrighed. Fordi det er det, der fører det med sig. Det er det, der giver. Det er det, der flytter noget. Det er det, der skubber noget. Lige så snart den nysgerrigheden forsvinder, så lukker det ned. Man er i et rum, og der er en flade. Der er et gulv, eller der er en væg, eller der er et andet menneske. Hvor den der, det er ligesom elektricitet jo næsten, at kunne bevæge kroppen på en måde, som gør, at man ligesom presser luften væk, eller man kan ophæve tyngdekraften ved at springe og gribe fat. Tingene bliver ligesom levende. Alting hænger sammen på en eller anden måde. Så bliver der skabt noget, som jeg ikke rigtig ved, hvad er. Men som er sådan en tilstand at være i. Og når jeg så går ud af den, så følger jeg noget af det med mig. Og jeg føler mig meget sådan, meget sådan vågen. Altså det sidder i kroppen, og det er blevet en del af mig. Sådan de der reminenser af noget. Og jo mere jeg gør det, jo mere ændrer det mig som person, føler jeg. Det følte jeg i hvert fald meget. Så ligesom om, så kom alle de der de sider af mig, som jeg ikke troede havde, de kom frem. Jeg vil sige, det starter indenfra. Med de små bevægelser. Tanken om at lave noget. Om at gøre noget. Bare en idé kan det være. Og den idé udvikler sig så. Det kan også nogle gange, jeg har altid sagt, at min krop er klogere end mig. Så jeg ved ikke, nogle gange synes jeg, at det er kroppen, der kommer før tanken. At den bare gør det, fordi det føles rigtigt. Der er bare så mange ting, som bare er stærkere med krop. Og jeg har nok lidt svært ved at slippe væk fra den der krop. Prøv at sige noget med ord, som jeg aldrig nogensinde har udtrykt før. Og bevægelse, som er jo egentlig noget, jeg har lagt væk fra mig. min alder. Mit fysiske alder. Farverne, blå, under øjnene, røde, og ligesom blå øjne. Og, den her blå mærke over hele kroppen. To for et stort blåt mærke. Så er jeg jo sådan, det er ligesom at skralde huden af. Røg og nogle slank. Og de her bølger, som skyller ind over bygget, synes jeg. Den her krop. Kroppen står sådan stivende. Jeg har nogle gode hofter til at lave sving med, med de her farver. Og de her gode fødder, gode platfødder. Grønne, sorte. Jeg har altid farver over mine hænder. Jeg synes, jeg har haft meget udtryksfølende hænder. Ret høj, synes jeg. Og overkroppen har altid været min bedste del. Synes jeg sådan bullende lidt ud. Forskellige steder. Ligesom sådan nogle byller for benene med. Det er ligesom om, der er sådan en asymmetri mellem dine to. Hovedet er der ikke. Der er kun... Der er arme og ryg og hofter og kun én fod, som støtter sådan mod en flade. Men selv rummet, den er i, er sådan lidt. Jamen, jeg er Cecilia, som ligger her. Det her rum. Sådan forholdsvis rolig. Lidt anspændt, men men også afslappet. Sådan. Når jeg så vågner, så har jeg sådan så er jeg ondt i skroget, og det er gerne, fordi jeg har ligget så længe. Eller, det er heller ikke sikkert, at jeg har sovet hele natten. Jeg skal tit op og på WC og sådan noget. Og det gør så, at jeg får sådan meget afbrudt søvn. Og så vågner jeg gerne, og så er sådan meget stiv i lemmerne. Gør ondt i mine fødder, når jeg skal træde ned på gulvet og sådan noget. Og så laver jeg gerne havregrød. Og det er meget rart. Og så når jeg laver det, så skal jeg gerne sove igen, fordi så er jeg nogle gange ret udmattet. Og så gerne der ved toilettid, så begynder jeg at læse noget, jeg skal læse på universitetet. For det er der, min hjerne den er mest klar. Det kan jeg gøre i 2 timer på en dag. Og så er det ligesom slut. Jeg bliver træt. Sådan helt ind. Jeg kan slet ikke overskue alle de her bogstaver. Så er det som om, det er, ligesom trykker på sådan en sletteknap. Alt det, jeg lige har læst, det kan jeg ikke huske alligevel. Så kan jeg gå tilbage igen. Jeg synes, at det er kedeligt, der mangler noget. Især efter dansen er røget ud af mit liv, så synes jeg, så føler jeg mig amputeret. Jeg synes, jeg bliver meget, jeg er meget ked af det meget af tiden. Bliver meget mismodig. Synes det meste, det består bare af rutiner. Som holder mig oppe. Jeg er ikke så god til at sætte ting i bevægelse, som jeg er før. Jeg er nok hele tiden bange for at det vil ramle, eller så vil jeg få smerter, eller sådan noget. Og det er nok også en af faren ved det. Det er bare sådan en krop, der går rundt. Altså, den er ikke aktiv på den måde, som jeg har set den har været. Der er ikke det, ja... Det er en dagligdags bevægelser. Og så når jeg sådan har fået gjort noget, jeg føler sådan en nogenlunde tilfredsstillende, så skal jeg gerne gøre et eller andet aktivt, gå en tur, eller dyrke noget yoga, eller løbe en tur. Der er klokken måske kun 2, og så kan jeg sidde sådan lidt og trippe og tænke, nå, hvad skal jeg så gøre resten af dagen? Jeg burde jo sidde og læse her, eller ligesom alle andre vil gøre. Og sådan går min dag sådan. Så skal jeg ud og handle, købe noget mad. Og nogle gange så er jeg så træt, at jeg ikke engang gider at lave mad. Jeg orker det simpelthen ikke. Eller der står en opvask, så tårnhøj. Så skal jeg ind og sove igen. Godt, så skal jeg tage kopperne, så skal jeg tage glassene, så skal jeg til. Men det er også en fysisk ting, jeg bliver fysisk træt af det. Jeg kan blive helt overmandet af noget så simpelt som en opvask. Det er ligesom om, der er for mange indtryk på en gang. Indtrykkene gør så, at jeg bliver træt. Den fysiske ting at løfte en kop eller en tallerken eller vaske af, det bliver jeg træt. af at gøre, sådan som en fysisk handling. Og tanken gør mig også træt. For satan da. Og så kom så siger du kan godt. Så hæpper jeg lidt på mig selv og prøver at gøre det lidt komisk, som om jeg er til et eller andet løb, hvor jeg er nummer et, ikke? Hvor jeg skal være nummer et. Og så er det opvasken, der bare er målet. Jeg laver mange sådan fantasier i mit hoved, så forestiller mig, at jeg er en stor held inde i et eller andet sted, eller jeg redder en eller anden, eller det er totalt barnligt, men altså sådan nogle store dramaer, de kører nogle gange ind i mit hoved, laver nogle historier. Jeg har i hvert fald tit, jeg har, især når jeg går på universitetet, fordi det er så rationelt, at jeg har lyst til at råbe pick-up-patter 100 gange, bare for at bryde det der pæne, kliniske, objektive måde at se på. Der er ikke rigtig plads til vrede eller andre følelser, eller det, der er mig. Man sidder jo ned hele dagen også, som sådan en sæk kartofler foran en skærm. Og jeg føler nogle gange, at det er sådan lidt ligesom ældre mennesker, der sidder og vegeterer, som det hedder. Det gør jeg også meget. Jeg betragter meget tingene. Og så prøver jeg at finde noget værdi i det i hvert fald. Og meget sådan frustreret for øjeblikket, må jeg lige indrømme. Og mismodet på mange ting. Men jeg håber hele tiden, at det viser sig at sådan med små spor. At jeg er så heldig, at jeg kan få lov til at læse. Jeg får en masse viden. Så prøver jeg at finde noget inden for det, som hvordan kan jeg bruge det? Er der nogle historier i det? Jeg tror ikke på Gud, men jeg tror på at have en mission med livet. Det tror jeg meget tydeligt på, at det har jeg i hvert fald troet på før, at jeg havde en mission med livet. Der var noget, jeg skulle. Der var simpelthen de her historier, jeg skulle fortælle. Der var en proces, jeg skulle gå igennem, og i det ville jeg blive, håbede jeg på, så tror jeg også, den tænker sådan lidt et større menneske, et bedre menneske, et oplyst menneske på en eller anden måde. Jeg skal ligesom have noget at holde fast i. Jeg er bange for, at jeg vil blive alt for apatisk. Og bare lade det helt flyde ud, og så bare synke ned i et sort hul. Jeg har jo prøvet det før med bare at lade det tage mig med. Og det var jo ikke, altså, der var det ligesom at dyppe ned i en sort brønd. Og dyb sorg og dyb, altså sådan virkelig ensomhed. Altså sådan virkelig knugende ensomhed og sorg. Det var det, der sådan, hvad jeg tydeligt husker, var meget, meget, meget til stede. Og det der med at stå uden for mig selv, det var ligesom om virkeligheden blev rykket. Altså ligesom at kigge igennem nogle tågede vinduer, og så kigge ud på det, der var virkeligheden. Jeg var ligesom sat sådan 3 skridt tilbage hele tiden. Jeg kunne ikke rigtig nå ind til den der virkelighed. Det blev meget, meget voldsomt. Det var et forløb, hvor jeg besat bare sad og stirrede ind i en væg. Der er meget, jeg ikke kan huske, fordi jeg var så lukket ind i mig selv. Og der er kun en, der kan gå igennem, når det er en selv. Var meget, meget ked af det. Meget, meget sådan væk på en eller anden måde. Bare i sådan en mærkelig tilstand af en boble og sidder og kigger. Jeg kan huske, jeg kunne sidde og sådan, at hvis der var en plante, så kunne bruge en hel dag på at sidde bare og betragte pladen. Aftændingerne og farven og konsistensen og sådan noget. Jeg tror jeg faktisk, jeg gjorde det for ikke at, for at have noget at holde fast i, simpelthen, så øvet blev ved med at bruge hjernen på en eller anden måde. Alle steder rundt omkring os, altså, der er liv i en eller anden form. Om det er planterne, eller det er træværket her, eller mig, der ligger her, eller dig, der taler, eller det er spirende, det er vibrerende, det er levende, det er luften, det er skyerne, det hele, det vibrerer og gør og er absolut en absolut virkelighed. Hvordan man så tolker den virkelighed, det er sådan noget helt andet. Men hvor jeg var, det er et godt spørgsmål, det ved jeg faktisk ikke selv. Det er ligesom at være ude af mig selv. Måske bliver det bare blevet forstærket af det, den akavethed, jeg følte i den alder. Det var i hvert fald grundfølelsen. Den kunne også mærkes i kroppen, jeg blev sådan lidt. Altså det gør ikke noget, at man har et rigtigt indre liv og så videre, men det er også, man skal også, jeg skal også passe på ikke at lukke det helt ned, og lukke venner ned, og lukke hele omgivelserne omkring mig ned. Fordi det kan jeg så snilt, det er jeg rigtig, rigtig god til. Men det har desværre den effekt, at jeg bliver lidt småunderlig. Og det ødelægger min nysgerrighed, og det ødelægger min tiltro til mennesker. Jeg kan blive meget mistroisk over for andre mennesker. Jamen, jeg er Cecilie, og nu er jeg her. Du har en mikrofon. Det synes jeg selv er lidt modigt for mig selv i hvert fald. Og jeg må allerede indrømme, at det der med, at så skal man ud og finde arbejde, og så skal man det ene eller andet. Altså, det rager mig en høstblomst, fordi jeg ved aldrig, hvordan... Jeg ved dårligt nok, hvordan jeg har det næste dag, hvordan skulle jeg så vide, hvordan min fremtid skulle se ud. Men det er også svært, fordi det er jo det, der holder mennesket i gang mange gange. Det er, at man har drømme og mål. Og jeg har lidt svært ved at finde dem. De er sådan lidt fortonet i intetheden. I samme øjeblik kan jeg så også tænke, åh nej, jeg kommer aldrig igennem det her. Jeg kommer aldrig til at kunne forsørge mig selv og kunne betale min egen husleje. Og så skal jeg bare være for offentlig forsørgelse. Så må jeg alle indrømme, så har jeg det lidt som om, at jeg vil hoppe ud fra en bro, altså et eller andet. Det er den største sorg, altså. Det er ikke et liv i mine øjne. Ikke at kunne forsørge mig selv, og ikke at kunne tage ejerskab over mit eget liv. Det er sådan umiddelbart, at jeg har det med det. Det er ikke værdigt. Det bliver et lille liv i hvert fald, i forhold til, at det breder sig ud. Så lukker det sig ned. Man er ligesom i sådan et ingenmandsland, hvor du ikke helt kan fungere i sådan arbejdsmæssigt, og ikke helt kan fungere selv i dit eget liv. Og så er det der med at være syg i dag, det er at overgive sig til andres nåde, hvis vi snakker om systemet. Og der er måske ingen nåde, så det er at være en proces af at være ekstremt frustreret og prøve måske at finde nye veje. Systemet er jo bundrådent efterhånden. Den måde, man bliver set og set på som menneske, er forfærdelig. Man skal bevise, at jeg er syg. Jeg skal bevise, at jeg er værdig. At jeg har gjort mig fortjent af et godt ord. Jeg skal have gjort mig fortjent til at få sygedagpenge eller vise, at jeg er syg nok. Man skal kunne klare sig selv i, at man skal være sin lykkesmed, og det passer jo ikke på et europæisk kontekst overhovedet. Det menneskesyn, det gennemsyrer hele systemet. Jeg siger ikke, der er masser af gode mennesker i systemet, men det kommer jo oppefra. Man glemmer medmennesket, og det demokratiet står for. Altså, at vi passer på hinanden. Det gør rigtig ondt i hjertet for mig at tænke sådan. Altså, at det er blevet sådan. Så jeg håber selvfølgelig på den anden mulighed, at jeg kommer ud over den her tilstand, eller tilstanden bliver så stor en del af det af mig, at det er den jo allerede, men at jeg kan bruge den. Jeg vil gerne tilbage til den verden, på den ene eller anden måde, hvordan den så skal kombineres med den verden, jeg er i nu, det ved jeg ikke rigtigt. Men det har jeg et stærkt ønske om i hvert fald. For det vil give mening for mig. Det er ligesom om, så bliver verden virkelig, når ting bliver sat i en form for historie. Så bliver det større. Så bliver værket større end det, jeg er. Så kan publikum, eller om man kalder det beskuerne, eller hvad det er, de kan spejle sig i det, og de kan tage noget med hjem, og føle, de får ejerskab af det, du laver. Jeg er heller ikke bange. Jeg er ikke bange for ondt, eller jeg er ikke bange for, at jeg kan stadigvæk bevæge mig, jeg kan stadigvæk gå, og det er jeg meget taknemmelig for. Jeg danser lidt. Altså danser jeg i hvert fald ved opvasken, hvis jeg kan. Det er jo ikke de store vilde bevægelser, fordi jeg skal passe på, men det er også tit, når jeg danser ude på mit badeværelse, som er virkelig lille. Så laver jeg en lille bevægelse på hovedet, og så kommer jeg lige med skulderen, og så kommer jeg lige en rotation i hoften, i benet, og en lille sving med benet. Meget begrænset. Og et lille bøj, og nogle vejrtrækninger, noget udsuk, noget. Nogle gange så lukker jeg også øjnene, og så tænker jeg nogle små bevægelser med håndledene, og med min albue, og det kommer ligesom sådan nogle ryg, det er ligesom sådan nogle erindringsryg. Hvorfor lige jeg har fået det, det ved jeg sådan set ikke. Altså, jeg kan jo kun sådan udlade at tænke det, fordi jeg har brugt mig selv så meget og så voldsomt. Men der er jo også masser af mennesker, der ikke får det. Så det er en underlig fisk, den der sygdom, tilstand, hvad man vil kalde det. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på det om, at det er kvinder, der mest får det. Jeg kan kun bruge den forhåbentlig til et eller andet godt i længden. Lære et eller andet af det i hvert fald. Men jeg kommer ikke til at se lyset. Jeg tror, der er nogen, der tænker det der, hvis man får en kronisk sygdom, så er der bare nogen, der ser lyset. Men det tror jeg nok ikke, jeg kommer til. Det er jo ikke noget, der til endnu, faktisk. Hvad en historie er for mig. Jeg ved da godt, hvad det er at vandre med plot og start, midte og ende eller noget andet. Men jeg synes ikke, jeg er klog nok til at udtale mig om, hvad en historie er egentlig. Men der er noget, og det bliver til noget måske. Og så finder jeg først ud af, hvad det er bagefter. Hvad det egentlig var.